فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفطلون. Basi alipotimiza muda wake na akasafiri na ahali zake, aliona moto upande wa mlima Tur. Akawaambia ahali zake, ngojeni, mimi nimeona moto. Labda nitakuleteni kutoka huko habari au kijinga cha moto ili mpate kuota moto. Falamma ataha nudiya min shati'i alwadi alayman fi albuq'ati almubarakati min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Basi alipofikia aliitwa kutoka ngambo ya bonde la kuliani katika eneo lililobarikiwa kutoka kwenye mti. Ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Wa an alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka min al-aminin. Natupa chini fimbo yako. Basi alipoiona ikitikisika kama nyoka akarudi nyuma wala hakutazama. Ewe Musa, njoo mbele wala usiogope, hakika wewe ni miongoni mwa waliosalimika. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghayri su'in wadmum ilayka janahaka min ar-rahb fadhanika burhanan min rabbik ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qauman fasiqin. Ingiza mkono wako kwenye mfuko wako, utatoka mweupe pasipo na ubaya. Najiambatishe mkono wako ukihisi hofu. Basi hizi ni dalili mbili zitokazo kwa Mola wako mlezi kumpelekea Firauni na wakuu wa umma wake. Hakika hao walikuwa watu mafasik. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi nilimuua mtu katika wao, kwa hivyo naogopa wataniua. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun. Na ndugu yangu Harun ni fasihi zaidi ulimi wake kuliko mimi, basi mtume ende nami kunisaidia ili anisadikishe, hakika mimi nina hofu watanikadhibisha. Qala sanashuddu 'udaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma biayatina antuma wa man ittaba'akuma alghalibun. Akasema, tutautia nguvu mkono wako kwa nduguyo na tutakupeni madaraka hata wasikufikilieni, kwa sababu ya ishara zetu nyinyi na watakao kufuateni mtashinda. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين Basi alipofikia Musa na ishara zetu walisema haya si chochote ila ni uchawi uliozuliwa Na hatukuyasikia haya kwa baba zetu wa zamani. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatu ddari innahu la yuflihu adh-dhalimun. Na Musa akasema Mola wangu mlezi ni mwenye kujua kabisa nani anayekuja na uongofu na utoka kwake na nani atakayekuwa na mwisho mwema wa makazi. Hakika wenye kudhulumu hawatafanikiwa. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya haman 'ala at-tini faj'al li sarha فَجَعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ Na Firauni akasema, enyi waheshimiwa, sijui kama mnaye mungu asiyekuwa mimi. Ewe Haman, niwashie moto unichomea udongo, unijengee mnara nipate kumchungulia mungu wa Musa. Na hakika mimi namuona yeye ni katika waongo. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi alhaqqi wa dhannu annahum ilayna la yurja'un. Na alipanda kiburi yeye na majeshi yake katika nchi bila ya haki na wakadhania kuwa hawatarudishwa kwetu. Fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin. Basi tukamshika yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini. Basi hebu angalia ulikuwaje mwisho wa wenye kudhulumu. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ Na tuliwafanya ni waongozi waitao kwenye moto na siku ya kiyama hawatanusuriwa. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ Na tukawafuatishia laana katika dunia hii na siku ya kiyama watakuwa miongoni mwa wanaochusha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Musa alipotimiza muda wake waliopatana na akawa mume wa binti wa yule aliyempokea na akawa narudi Misri. Aliona njiani mwake katika upande wa mlima wa Turi moto unawaka. Akawaambia waliokuwa pamoja naye, kaeni hapa, mimi nimeuona moto, nimefurahi nao katika giza hili. Nitawendea nikuleteni habari ya njia au nipate kijinga cha moto mpate walao moto wa kuota kujilinda na baridi. Musa alipofikia moto aliouona alisikia kutoka upande wa kulia kwenye mti wenye kumea katika eneo lililobarikiwa bavuni mwa mlima wito wa juu ukisema, ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu ambaye hapana anayestahili kuabudiwa isipokuwa yeye, mwenye kuumba viumbe vyote na ni mwenye kuvilinda na kuvihifadhi na kuvilea. Na akanadiwa, tupa chini fimbo yako. Akaitupa chini. Mwenyezi Mungu akaigeuza ikawa nyoka. Musa alipoiona inakwenda kama nyoka alihofu, na akakimbia kwa kufadhaika. Akaambiwa, ewe Musa, njoo unaitwa urejee pala pako wala usiogope.